أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءها أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا بسورة هود دا ونیویم آیات څخه دا شپږ نیویم آیات څخه شروع بیا تر یو سل پنځم آیات پورې پر دا یو سل پنځم آیات باندې تلاوت ختم شو. د جرابت ما قبل سره خو واضح دی خو سلسله د قصو شروع ده د انبیاو چې د انبیاو قصې را نقل کوي. هدف هم معلوم دی چې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره تسلی ده او هم د مکه او مشرکانو ته. یعنی هر هغه چاته چې د نبی علیه الصلاه والسلام خبره نه مني مقابله کی او هغه ته تحجید. د نبی علیه السلام تسلیم تیس وس په پیری چې معنا دغه مقابله چې ستا کیردن او کوم یوازې ستا سره د خود ټول رسولانو سره سره. او د مکه مشرکانو ته چې تحجید دی چې یعنی هر چا چې په چیر تاریخ کې وګوري د نبیانو مقابله کړي د انجام د عذاب په پای کې عذاب راغلی. نقطه استم کې دایس عذاب راشي. نو په دغه سلسله کې د اوسنۍ قصه چې ده دا د موسی علیه الصلاه والسلام ته دا قصه ګرده پر ځای باندې لږ لږ بیانې مال چې د نکلو کتاب بره خلک ونه وایي چې دا دي هغه مهم ټکي ځینې را اخلي. نو اول هغه د دعوت سلسله چې د هغه د ترجمو الله فرمایي ولقد په تحقیق سره ارسلنا موږ لیږلی و موسی علیه الصلاه والسلام بآیاتنا زموږ په دلایلو معجزو سره معجزی مور لر ور کړی وي. د دې معجزو تفصیل په قران کریم کې داسې څو ځای داسې سره راغلي. یو ځای دوی ذکر شوي بل ځای څلور ذکر شوي بل ځای بیا څونه ذکر شوي چې سره جمع کې ګرد نه دانې معجزې دي. نو دوی معجزې چې وي هغه یو عبارت وو د دغه څخه چې د عصا هغه لکړه نه و چې و به غرزول مار به ځنې جوړ شو دونه غټ مار به شو. او بل دغه یدي بیغضا دغه لاس چې دلته به ګریوان ته ورچخ کی دا رقم چراوه به کړي تک سپین بوله کد سپین زور ځلې دی بچی برته به دلته نه نیسی چراوه به ستې ساده لاس بوله کد د انسان لاس چدي. دا چې غټو عمده معجزه تر دې وروسته نو بیا دته نورې معجزې چې ورکه ورسوي توپان پر دې خلکو رالی ده ګورتل داسې عذاب به راسي دونه توپان پر رالی ګرد د کښتونه اعلان دي کړه د خلکو درغاړو وی ګرد علاقې د اوبو وی دغه نه باران پر وورېدې بسته او ته پر پسې پر وورې بره اوبه دغه نه پر راجامه سولې لکه دا اوس چې موږ ورته سوي نو په کراچي او په ځینو ځینو ځایو کې چې په بازار کې سړی روان یې ته چې په دریاب کې روان دغه نه اوبه پر راجامه سوې سلرمه ملخان و ملخان پر آره ملخان هم مرتش ولی دل پر دی قوم بانی امراره دا سش کن دوغن ملخان وچ پر مزک امروانو پا درختوم زیر دل طور شیانی خوره لزینی پنزم نمبر چی بیا او اغی بیا شپوژو پر راله دیس شپوژو انو نو کلی برای غنم چی پراتو ایم شپوژوی کلی و بدانیم برای شپوژو کلی با او شپوژم نمبر چونگوشی وی طور لوشی دا چونگوشو تاکو طور کورن دوری دوری غرز لگر دا قرآنی معجزی قرآن بیان کلی اوم نمبر وینی پر رالی چې څه چې لوښو چې د مشروباتو قسم چې ورته به ګټه د وینو به ډکو د سړي به خوله کار راځي نو دا اتم نمبر نقص الاموال تاوانونه ورپېښ سوله دا رقم شتونه یې تباه او برباد سوله حاصلات یې ونه کړل نقص الانفس مرضونه په ګټ سول اوبایو په ګډې شوې مرضونه راله مرض زموږ چې سمخ ته تیر شو کورونا مرض دا سر کال دا دی کیرس دا غین هغه د مونې دی را باندې راځي نو دغه آی معجزې ګرد په د آیات کې الاد تجمع کړل جن موږ له جلی او موسی علی السلام بیا آیاتنه سره زموږ د دلایل او د معجزو چې دغه معجزې مده تور لر ور کړی و چې قوم ته ښکاره کړ و سلطان مبین و سلطان په یو واضح دلیل سره سلطان هغه قطعی دلیل ته وای مبین چې هغه بیانونکی او ښکاره کوونکی د مدعا د پاره چې کوم شي دعوت کوي هغه ښکاره کړ نو موسی علی السلام خود نبوت دعوه کړ د تعالی د څه دلیل ورکړی چې هغه دلیل بیانونکو د دې نبوت دغه پر لاس خو تر وخت چې بدی کې لا ته شک لري لا نه مني کته ودا سلطان مبین نو چی شي دی مخک خو آیات ذکر سو معجزه نو سلطان مبین زین مفسرین رحمت الله علیهم وای وای په داغه نو معجزو کې دا عصا و یی به غدات نو سلطان مبین وای دا چې وو دا د ابد د پاره د سره ور سره و دا غشت دا ژوندې و دا عصا و دی به غدا انور خو به یو او تا و بره بچی رسول بیا به یو میاشو بره بچی رسول دا رقم نو د سلطان مبین څخه دغه دی اولنی معجزه دی چې عصا او یی به غدا نور و یا چې د سلطان مبین څخه چې دی د دې څخه د موسی علیه السلام هغه بیان دی چې په مجلس کې د فرعون دی دغه ټول او دغه سرداران ناس د الله د وحدانیت لپاره دا کوم بیان وکړي سلطان مبین دغه دغه ښکاره د جلد ښکاره ښکاره د لایل ته په خپل لجب ورته بیان کړ چې ته نه خدای نه شیز مړی لجه و نه سو خدای خو دې د ګرد جهان مالک دی خالق دی متصرف دی معبود دی ته د کوم خو نو څوک هغه د بیان مرادی د سلطان مبین څخه خو چې اره خاصه په اره خبره باندې هغه د مدعا ښکاره د کده د بیان ته وګوري ایمه د مدعا ښکاره کول چې نبوت دی که خپل و د عصا وې د بغداد ته وګوري ایمه د مدعا ښکاره کول نو سلطان مبین څخه مراد هغه دلیل چې خپل مدعا شو واځه هغه آیات څخه د غند سره مراد هغه د لایل او معجزې و د فارد نبوت ده نو مسامه لري په څو شیانو په دوه بیا آیاتنه زموږ په آیاتو معجزو سره بیا دغه دوه معجزې ځین خاص کې چې و سلطان مبین دا په نام په جلا نامه یاد کړي په هغه دلیل سره چې هغه ښکارا کوم کې و د پاره د مدعا چاته مل لري دغه معجزات چې دي دلته په قران کریم کې په سورته اعراف کې په یو سل درې شم آیات کې مې څه ذکر شوی دي اجمالا ذکر چې دي په سورته بنی اسرائیل کې په یو سل یو نمبر آیات کې تل به راغلي الته سم په نامه 9 ذکر کړی چې آیات يرجلم إلى فرعون وفرعون تم يرجلم وملئه أو دد سرداران ودجت ملأ داغ دي بيا ذكر سو وقال الملأ خالد بستاس فارد في القرآن الكريم في نعم بدر ملأ داغ دا سرداران وداغ دا قوم مشران وداغ تويل كير مخ فرعون هم داغ سبق قوم كي مشران در لودا پاچاچ پاچي كي بهر قوم كي چدي يو يو يردو دد زان كري چاغ دد غلطي ورتايت كي اغا نور مسكران داغ يخلي وازي ورتاني ولي ويا سمبولي دا سبي سرا وكرسورتاي چا سمبولي والا خدا يانجي دا پيسلي كي خو بس دغه یو څو په قوم کې غټان غټ تاجران د لوی لوی سرمایداران را جمع کړي دغه د بچا د خپل سره بس دی دغه د حسر ها کوي بس هغه وېدا چې دی وای وکه ابر اگر د قوم په سره وکړ کنه ګرد قوم په وداړي ولاړي ناراضي خو هغه یو سی فرعون دغه سم الله اگر لو در دغه سیاسي بولې در لو د عمل نو فرعون او ملأ سرداران ته دی راولې جل کړو نو ګوري د نبوت دغه متوجی شي خاص مقابله برته و دغه امیر قویت دچ د امیریت کی دغه خلق چې اسلام ول ملک خپل اسلام کی چې دغه گمراهانی گمراهی تیلی په دانور جته پس وکاجل شپه ورځ غشتونه پر کوه نه پس وجه درودی لکه نوح علی صلوات و سلام په ننیم سا کال کی به سو نه پر پیدا کی دا رقم بشي او الته قوت سره حاصل کی حکومت په لاس کی واخستی هغه سر اسلام رایت خپل اسلام کی حدیث پیغمبر دی الناس علی دین ملوکی خلق د پاچهانو پر دین چې پاچا رقم بو خلق خود په خود حقیقت خود ازغلی کده ایس په مضمون په اساس دی پاچا خو زور آور دی د خلق نسبت پاچا ته دا رقم دی لکه کاغذان او خاشه مټر چې کیس کیس ده د بعد زور آور کده خاشه په ازغلی چې پاچا صاحب اصلاح عوام ګرځي اصلاح کی ردی دغه تر او پاتې استوري د قران خو ویني نو موږ له جلو موسی ته دغه آیاتو دلایل سره چاته اله فرعون او فرعون ته مولې جلو او ملئه او دغه باغ سرداری دلې ته مولې جلو فأتبعوا أمر فرعون ودخ بالبيان وكي فأتبعوا طول خلق كسرداران وكذا نور متابعته وكي أمر ده أمر فرعون ده فرعون ده فرعون ده حكم فريب وكذا شاغل لزم خدايا تسي موسى بسي لكي موسى خجادو قرص علي دي خطاباتهم بربلا مبيعي ده موسى خبر نوى مانا ده فرعون خبر يوى من رفع فاتبعوا دي متابعات وكي ده جا أمر ده أمر فرعون ده فرعون ده غد حكومات وما امر فرعون برشيد وما نو امر فرعون ده فرعون برشيد هدايتنا كنو پر حق نو برابر ده امر په گمراهی کې ودی چې بخبر د خپل خبر راي سره هغه غلطه ونه کدا اس په خبره پوسسین څوک بده ته نه وای شنو فرعون خو بچاو نو خلق خو به خود په چا خبر مونږ نه علاوه نو خو هغه بچا خبر منل کیږي چې هغه پر هدایت نو دغه پر هدایت نو خو ګرځي کوپریات شرکیات خلکو ته شول وما نو امر فرعون د فرعون امر برشید پر هدایت باندې نو پر هدایت څه معنی چې یا خپل پر حق دار برابر او یا بل ته شول وي نه خپل پر حق برابر او په دلالت کې نور خلګي مدقق دلالت را بدل نو دی ذات هدایت نو برشید هدایت نه نو يقدم قومه الله ويقدم دی در مخکیږي قومه در قوم ده یوم القیامت یې په ورځ کې د قیامت شپږ دی دنیا یې خلک په لکې په سیاست په ورځ قیامت بوم دی د مخی فاوردهم النار فاورد دی برا وارد که هم دغه خلق النار او اورته خلق به ګرد اورته بوزي د دغه دنیا دا اوس چې موږ رستې سر حضور لاندې کوم کسان پاچاهان دي د قوم مشران دي چې دی پر دلالت خلق په پسې په ورځ قیامت بوم دی مشر په ورځ قیامت دوی سن کی چې دلې بدای دی مثال په تور د باکر سړي په لکې پسې او دی بوی په ورځ قیامت کو نه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډاله کې به یې جنت ته بزم دا فرعون د مخ دي د خلق به چی یقدم تر مخه کیږي د سوق د فرعون قومه تر قوم خپل یوم القیامت په ورځ کې د قیامت برای نو چیری بیا فاورد دی به وارد کی هم دی النار و اورته دی به مشر بر بغرته حساب ته د مخه ست د مخه ورسته دی ولې په دنیا کې مشر یو مل در پسیو دلیم در د مخه ست در زه وبئس الورد المورود وبئس بدی الورد و دغه ځای د واریدو دو المورود چې وده ته واریدېدل کړه کیږي ورد اصلا په واله چې یو ځای ګدر یې دا ګدر چې حیوانات ګرد تیږي سي باران شپانه میږي لري کړي یا د مثال په تور هغه ګلبان او ساروان چې ورته وایي وښان لري کړي یا د ګورم ګوروان دی ګوره مې لري کړي فرازای او بې د دې باچنی تند چې کړي دلته نسل خو نو کېد او بوې ورډکې نو ورد چې دی دغه ګدر ته وایي کیږي نو اوس دا دوزخ چې دی دا دوزخان لپاره ګواکي ګدر دی چې درځي درځي آته نو لکه حیوانان چې راشي ګدر ته راځي مګر الله وي دا ډیر بد دواری کې دوه ځای دی دلته دې تند نه ما چې دلته به نور په اور کباب شي بیا سبد دی الویردو دغه ځای د واری دی دو المورود چې د تواری دی دل کړه کیږي نو خو جوړ خلک ور داخلي خو فرعون به سر ډاله لري کړه د مخ جنو نو دا ډیر بد ور واری دی دو ځای دی بد د ورتګ ځای دی ما ور ورته فاسه د چا د پاره سي ور واری دی او بو د پاره نو دا او بس لته صفه دوه شخص کې خنست نو خود الله وای به اصل ور دل مورود دا ډیر بد ور واری دی دو ځای دی بد کو در دی دا ته چورلې ته بده وبو پنځه تر ځای غو اور پکښې کې نور بده لړمون اړ ساو پوښتنه کینو نو ورد تیس زلاکی ورد معنا د واریدو ځای المورود چې واریدل ورته کول کړه کی واریدل خو دې ورته وکړس وکنه وکړس و دوه شام کړ د ورل راوارل یو ډال خو دا د قران ذکر کې شپیر او نه انت نو چې دا ورځي و اتبعو الاوی تابع کړه سوې دی لره و اتبعو دی تور تابع کړه سوې دغه فرعون او دجته في هذه الدنيا في هذه پدغه دنیا کې لعنت لعنت الله وي دې سنو نه دي چې په اخرت کې به دې چیرز و دوزخته پر دې دنیا هم الله وي زما لعنت په پسې دي چې په و دري و رودینل ته و در په کې چې شکر په کې غار کړل ده و اتبعو دي تور پسې سوي دي في هذه پدغه دنیا کې چې در اخرت را ده مخه ده لعنت لعنت ور پسې سوي دي لعنت ده الله در رحمت لري والي الله پر دې دنیا زما در رحمت لري ويوم القيامة فورسك دا قيامتكم دا قيامت فورزم لعنت فدي پسيدي دي سندي چې دا لعنت نه وایي پر دې دنیا په پسيدي په آخرت کې مده دا لعنت اخلاص دي اله تمر پسيدي بئس الرفد المرفوض بئس بدي الرفد دا انعام کومك المرفوض چې ور کړه سوې دي په انعام کې رفت اصلا دا غدي چې یو څوک ناتواني بل یو کومك ورته دی یو خاص مثلا یو سړی د مخ پر خاطر کې غزاریج دار کم اته مخ ته کار ورته ودرې چې لاسونه پر ټینګ کا کا بس ټینګ سي موټر کې ولاړ دی خلک یې لاسونه را وخت په غمل کې ته کې کې د اوس په نو دته کومک ورکول ست کې ورکول شي یا شاته ځان نسته کې کولې غزاریج بالښت ته ته کې کې دیوال ورته ته کې کې اذر ته ته کې ولګو نو رفت اصلا ته کې نو ته کې کومک ورکول شو د انعام په معنا مرادي چې شاته انعام ورکړو انعام کوم د پرشور لري ورځ نو دغه دې ته چې لعنت وس ورکول شو په دنیا کې په آخرت کې علاوه دا کوي چې انعام دی خو بد انعام دی انعام خو نو سړی او چاته یو شش شیر اوړي چې پیدا یې ځنې اخستی نو استهزاء نه د رفت نوم پر کښې شوه چې دا کومک خودی دا دوزخ چې دا لعنت چې موږ ورکو خو بد کومک دی لعنت نو څه کومک دی په رفت کې تعبیر ځینې وکړي نو نو دا رفت یې څوک یاد کړي هغه لعنت چې ولو اتبعو فی هذه لعنه دا لعنت یې دی وي بئس بدي الرفد ودغ انعام تدا لعنت المرفوض شو وديت في انعام كور كرسوي دي سوك دا لعنت دا نو بد كمك دي دا بد انعام دي شو وديت ورك ورسن ورفد معنى انعام المرفوض وركرسوي في انعام كدا غير ترجمة سوى دا دير بد دي دا لعنت خنو ترجمة زي بوري خدا سي مختصر دا گزارش كير كيش فرعون تا موسى عليه السلام الله لرجلي بس دا غدي دستي په دسي چا خلګو د خبره و نه منله عذاب دي ذکر سو کنه چې ورځ قیامت به دوزخ ته بي پر دې دنیا هم لعنت پر هغه دنیا هم لعنت نصیب سو بس هغه هدف ته لاس سو چې نبی علی صلوات و سلام ته خو موسم د دین نبی دی ورغلی دي نو خلګو خبره و منله خو هغه دي مقابله وکړه فرعون او ملأ ادوار وقوم تتهجد وركول سم شركان وتدمكي چې د موسی علی السلام خبره چیرې ته علاوه دا ملعون قوم دي دا چې دي دا په انعام کې لعنت ورکول کېږي و دي خو ته دوزخ ته بځو ته اسمه دغه رقم سي وسنو هدف ته موږ متوجه کی ذلک من انباء القران قصه عليك چې دا د تیر قصو څخه دا چې دا څونه د نبیان قصې تیر شي ته ګور د څه خمر دا خبره واخله دا مزه نږدې کړل چې دغه کوپر په دې دنیا کې هم انجام بد دی او په چا کې په آخرت کې هم انجام بد دی نو اول به د دنیا انجام ذکر کړي چې په دې دنیا کې انجام سره کم دی نو ذلک دغه مذکوري قصې دي من انباء دا د خبرو څخه دي القرا د کلو دا خو ګرد کلی و شارونه و آباد و خو انسانان و د شنو چې غوایي و ذلک دغه مذکور چې دا بیان سوی دي دغه غوغه بیان قصې چې روان دي روان دي تر دې وس من انباء دا د خبرو څخه دي القرا دغه کلو چې دا بیان و راسول سی و نقص علاوه مجی قصه کو مج بیان و هو دغه مذکور دا د هوزی مرچ ذلک چاته اشاره و دا مغه دي نقص مج بیان و هو دغه علیک پرتابنج منها بعض دغ قرا وسخ قائم وسم ولا عندي وحصيد او سبع دار رقم ديش معنا غريب بلسيوي دي قرسه فقط غناري وخشيه فاتجن حصيد اغ كشت الكير جوار بلس لوسي وبارخ نو خشيه سس فاتي دا كلي چ دا كسي پكشي كيرسي ودي زني كلي وسم قائم دي ولا عندي لك خبل مصر اغه دي تر وسه اباتي فرعون پکش باچي کول تر وسه اغه دي اغه رقم پاچان پکشي کرا روان څوک فرعوني دي څوک خود دغه بیا د اسلام دین قبول کړي د جن د پاره پر بیا کار کړي حتی د سیم پکشي کې پیښه سره چې دی بچا دا اوس څومره مخ کې ادم څو پرتیش پر دین ادم څو دین یې غوښتي پر هغه پاچا خپل خلک را ورده د ادم فرعوني چې راسي ګرځا وای زنده با زنده با ګرځا په خوشاله خو به هر کل یادی موجودی اشعار وسم جنی لکه دروت علی صلوات و سلام علیکی چې هغه چې ورسه پاته شونی د عذاب یې ستاله کې د غنم ناری چې روس هغه ناری پاتې خاصه پاتې نور نو کښت روسو دی نه دی پاتې نو علاوه دا کلی وی قصه ما درته وکړه یا بیان میکړه جنی وسم موجود دي جنی حسید دي حسید معنا نړی دی ما ځکه کندو علی و هغه اثر پاتې دي د قصه وای نو منها بعض دغه کلو څه قصه بیان سوی قائم موجود دی ولاړ دی وسم وحصيد او دین نړی دلی دی معنا لو کړسی به لکه ماز بار چا غنړی ولاړ یا غزار زړه جوالو نه ولاړ و ما ظلمناهم الله پاک نو مش پر دې ظلم نه دی کړی چې مش پر دې عذاب نه راوسه د تیر قصې چې ګرځي ذکر شو عذاب نه پکې بیان شو برابر به خلک وای چې الله پاک خنو هم سر و بر نه ګوري د لوط علی السلام قوم یې ګرځي ورو زبر کې کندو کپاره دا کار د کړو الله وای ما ظلم نه دی کړی د ظالم نه دا جده غس ظالمان ک اوس خدای نه کړدا الله دې مرتي چې د عذاب وسه کې ک بل فرض راسي الله ظالم نه دی زموږ عمل یې ور دي دا عذاب موږ بخپل د ځان سره حساب وکړو نو سم حساب سړی وکړي ګریوان ته سر کښته کې د الله تعالی حوصله بېخي ډېره ده. حوصله معنی د الله برداشت وکړ دوبارې بېخي ډېره ده. کنی جن موږ دا رقم ټکر ټکر کې داسې مو کوي چې اوس خلک شخن چې دا اوس څه رقم جن دی چې دی یې کوي نو دا خو چې دی الله وایي زه ظلم نه کوم سید یې صبر کوي وخت ورکوي و ظالم ته هم وخت ورکوي یو څو عمر و ما ظلمنا موږ ظلم نه دی کړی هم پر دوی باندې ولیکن دون خبر د ظلم ظلم دی کړی و انفس پر خپل ځان دی پر خپل ځان ظلم کړو چې شي شکا و چکو پر کا و شرک کا فما اغنت عنهم فما اغنت نو دفع نقي عنهم د دوی څخه الهتهم اغه خدایانو د دوی کم خدایان الله ته هغه يدعون چې دوی رب لله من دون الله ما سوا د الله دفع نقي د دوی څخه من شيء هیڅ شيء د عذاب کنه سره کم را کم معبودان د دوی و چا بوتان ته چا غیو ته چا مرته چا ورته چا سپوږمۍ ته کم را کم په دې ټول بچل خدایانو کې چې دی دی جه پیش کې چې د پلانې قوم څخه چې وو عذاب د پلانې بتمن دنیا د پک یو وګن ټایم نه دی ځینته په کړی الله نو داسې خدایانو چې دی عبادت کو غلط وو چې الله ته پریاد کړی و کې دای سره عذاب نه پورته کړی دی دوی څخه د پریاد دربار غلط سوی چې د پریاد او د جړا دربار الله دی الله عز وجل دربار ته ورسه دی غلط کړی دی بل دربار ته تلیونه فما اغنت دفع کړی نو عنهم د دې څخه چا الهتهم خدایانو د دې الله چې هغه خدایان یدعون چې دی برابر لاله دی به عبادت کاوه من دون الله ما سوا د الله څخه نو نیو د پکړی څونه قدر من شی هیڅ قدر شی نو د پکړی لما هغه وخت جاء چرالی امر و امر د اغه فیصله د عذاب را به کده رخصت شتا د عذاب در رب د خاصه فیصله د عذاب را لدی کار و نکی هیڅ دی پای و نکړ د آیات په مضمون کې دای سپې د لسمین شی ان سمانه دوه نه یې وجدان کده پیدا و نکړ څه وخت لم هغه وخت جاء چرالی امر اغه امر فیصله د عذاب را به کده رخصت چې امر د عذاب را لدی په شوار نه و ما زادوهم غیر تطبیب و ما زادو او دغه خدایانو نه کوي ورزيات هم ودی ته د دې چې عبادت کاوه په باطل باندې غیر تطبیب ما سوا در هلاکولو تر هلاکولو واخه ته بل ګټه خو لا کړ سوجا د نور له هلاک مستحق کړل نو دا د دې بوتا دې دوی ته ګټه ورسول نه ورسول بلکې هلاکت ور ډیر چې د الله تعالی نور هغه غضب په جوش راغی نور غضب په جوش راغی د الله غضب په جوش راسي بیا نو الله تعالی دا رقم نو کی چې سړی دستي په دستي لکه په یو کړ چې غبانې زمش خلق وز دغه رقم پر ټول ګناهو کې در غوژو موږ غټای کس پر متر دی ونی ولا بس ما شمس به کران چران اده خدای پر دی بو سلطاش بدای ګرو نارو په دا غول دنګ یو باندې خدای سره یې لکی سید عذاب د شکاره کې د اخه مازه علامه د خپل خدای تر شکاره کې چل مرتر دی ونی و یا سپور متر دی ونی و وس نو تنیم ساعت باندې لا صبر غواړي بره هي هي جوړ سپګر د وطن کې سم قلبی رجو غواړي د عذاب چې تاریخ لاسیر په ځل کې چوي سلام وکي په سپیکرانو په نارو په هیه باندې نه خلاصيږي نو دا به تل خدایان چې دي چې ال تعقیده نه و الاته دلته قلت دی روان الا دا نور هلاکت شي ورزياتي د زړه چې شغواړي الله پاک ته رجوع غواړي د الله سره جوړ غواړي به عذاب نه ناراضه وکذالک دا حرکت اخذني ولربي کده ربسته الاو ازمان یول نو مره دغه رقم نشرا څنګه کوم بیا بل څوک ما بینس کې ته شفاعتګر نشي جوړېدل چې بد په شفاعت کې به غوي کې به بل کې به بل کې د دا کفار په بار کې ادم خو خدای دی معبود باطل خدای نه خدا هو یو د مؤمنانو دی مؤمن خو چې دی ادي چې ایمان واقعي وي ګناکار به دغه د فار خو شفاعت کار آمد دی برخ به فائدہ کوي نو هغه خو هغه دی په ورځ قیامت باندې الله او رسول علیه السلام ته شفاعت اجازه ورکي هغه چې الله اجازه ونی کې نبی علیه السلام امن شکولای وکذا لیک پر دغه رقم لکه د گذشته اوس کې چې چیرې سوجه چې پر خو منی الله تعالی عذاب راوسی پر دغه رقم دی اخذ نیول رب کده ربستا ستا د رب نیول وار انسان ته خطاب دی او رسول علیه السلام ته خطاب دی ستا د رب نیول دغه رقم دی چې څوک راټین کې بیا ځان نشي خلاصولای اذا هغه وخت اخذ چراونه سی القراکی وو فدس حال کې چې هي دغه کلی نو ظالمتون ظلم کوونکی د کلو څخه مراد هغه باشندگان د کلو کې دغه رقم دی نیول ستا درب څه وخت اذا وخت اخذ چې راونس درب القرا کلی وو په دې حال د قرا څه څوک مراد څو اهل د کلی مزاف پکې ور سره پروت اهل القرا چې حالا د خویندان د کلو ټینګ په عزه وو په دې حال کې چې دین او ظالم او ظلم کوون کی کوپر کوون کی شرک کوون کی معاصی کوون کی الله یې ټینګ الله بار نزمان یول دغه سکله په دغه شو کې چې رسول صالح علی السلام د شعیب علی السلام د نوح علی السلام د قصې چې د سره را شروع ان اخذه اليم شديد ان بشك اخذه نيول الله عز وجل چي اليم دردناک شديد خورا سخت دي الله نيول چ څوک چنکی بیان نو ډير دردناک دي بیا د الله تعالی نيول ډير سخت دي سخت څه معنا پدې کې بیا څوک خلاصون نه سره واستلای او دا نيول خوژ ولادي معنا څوک خوژي ولي خو الله تر ټولو موجودات قوي دي پر ټولو برلاسي دي د الله د زور دا الله تعالی د قوت انتها سړی نشي معلومولی نو خود الله زما نیول علم دي دردناک دي لکه یو سړی چې د مثال په تور ډیر زورورې بل په غېږ کې راټینګ دا هغه کریژ او غلبلې خېج دا بر زما خو مازه په غېږ کې نیول دی نو ته زور ته وګوره زما ډو کې تر به تیر کړ سره نو علم دغه سې نیول بولي چې معنا سړی ته درد ور پیښ کې خوږ کې او شدید سخت معنا چې په دې کې بل څوک د حالت نشي کولای چې زه ولچ په زور ازني خلاص کړم الله وي خوږ عمر سره دی شدت عمر سره دی معنا چنګواري ور سره دی څوک په دې که دخلاسون دغه نس کولای دخالت نس کولای تر دې ځای پوری چې دی دا دا دا د کوپر دا دنیوي انجام دغه بیان چې په دنیا کې د کوپر پیدا دغه راوځینو وسې چې دی هغه د اخرت عواقب د کوپر بیان چې په اخرت کې کومه نتیجه راوځي د کوپر کې هله چې څه پیدا دي شي وای ان به شک فی ذلک په دغه مذکور بیان کې چې دی لآیتا په دې کې یو عبرت دی په دې کې یو غشت دلیل دی د عبرت لپاره د چا لپاره لمن د هغه چا لپاره خافه چې هغه بیرېدلی عذاب الاخره کې د عذاب څه د اخرت یو دا سړی دی چې ګرسره د اخرت عذاب دوژخ جنت دی پر زړه نه وي وجه ته چې ته نفس وکاږې هغه د ستا د خبرو څه کار اخیستلی شي خو نیسي اخیستلی ته ورته ګډ څه چې بیا داسې سوال دی بیا داسې جواب دی هلته نو قرآن شریف په ښه درځي هلته نو شل منځونه په ښه درځي هلته عبادات په ښه درځي ده ته دا ستا خبرې بل ډول ولاکه معلومېږي لکه هغه دلته همه ټینګر چې چرعارې جوړ کړي دي چې هغه نیو چرعارې کې ده همغه لاشه دي وایي ورېځ رقم خو دې دا اوس څه شي راته وایي نو د هغه چا دپاره چې بیا زړه یې د الله څه بیرېږي پر آخرت ایمان دی پر سوال پر جواب ایمان دی هغه د دې قصو څه کار اخیستلی شي چې ښه نو زه د نوح علیه السلام در قوم پر الله په چه شي ګران یم خو هغه هم دغه رقم خلک وزم هغه سړی یم ډوډۍ خو هغوم خوړه زیم کړم واده خو هغوم کوه زیم کوم زه چې د عذابه ځان خلاصوم زه به په بندګي خلاصوم هغو بندګي نه کول زه به د رسول علیه السلام په سنتو طریقو خلاصوم هغو د پیغمبرانو سنت نه منل زه به په دغه خلاصوم نو عبرت هغه خلک اخیستلی سي چې هغه د عذابه د آخرت بیریږي که د عذابه د آخرت بیره نه لري هغه ته نصیحت وکړه نه عبرت ورکوي نه فایده ورته کوي ان به شک فی ذلک په دغه مذکور قصو بیان کې دا تیر شوی دی د څونه بیان ته لا آیه په دې کې غټ دلیل دی د عبرت ته پاره چې عبرت په وخت دی چا ده پاره لمن د هغه چا ده پاره په دې کې غټ عبرت دی خافه چې هغه بیره دلی وي د چا څه عذاب الاخره عذاب د عذاب څخه الاخره چې د اخرت د قیامت ذلک دغه د اخرت ورس خو چې ده کته ولې ځنی بیریږي نو کم دی ورزی یوم مجموع له الناس ذلک دا ورځ قیامت خو یوم ورځ ده مجموع را جمع کړی کیږي لهو د دې ورځ لپاره الناس او ټوله خلک دا خو ټوله خلک را جمع کیږي هیڅ څوک په یو ځای کونج کینار کې نشي پټېدل چې یو څوک په قبر کې پټ چې زه د سوالو جواب وخت نه ورځم چې سوالو جواب خلاص و بره به زه روان سم چې جنت ته خلک زی ورسره ملګری بس یا دلته به ټول را جمع کیږي نو چې وده د خو حساب و کتاب کیږي نو د دغه ورځ څخه څوک بیره دی هغه د قرآن نصایح څخه کار اخیستلی شي که د دې ورځ څخه نه بیره دی د قرآن نصیحت و د آدم خان نقل پر د باندې یو دی ذالک دا څوک دا ذالک اشاره و دا غوړی ته د عذاب د اخرت سوال چې ذالک دا عذاب د اخرت چدی دا ورځ د اخرت چدی یو من دا ورځ د مجموع چې را جمع کړه کیج له هغه لر الناس و خلق نو دا دغه سی ورځ ده و ذالک یوم مشهود و ذالک او دا غو ورځ چې دا خلق را جمع کیج د قیامت ورځ د حساب د کتاب چدی یو من دا د سی ورځ د مشهود چې وجه ته ټول خلق را حاضر کړه کیږي مشهود را حاضر کرکیج مجموع را جمع کرکیج مزمن یو شی سر را وتین و ذالک دا غورز یوم د سی ورځ د مشهودن چې ټول خلق ورته را حاضر د حاضرۍ ورځ غیر حاضر په دې کې نه ځای چې غیر حاضر بشو و ما نؤخره الا لاجل معدود و ما نو اخر او مج نزنرو هو دا غورس نو کته و نو ولې د سټ نه راځي چې د سټ په دسي حسابونو کتابونو شروع شه علاوه دا ز خپل مخصوص نیچې تر سم چې علاکم تاریخ ته قیامت لپاره ټاکلې دی په خپل علم کې په خپل علم قدیم کې حالات معلوم دي نبیانو کې نه دی شوول نور اولیاء او انسانانو علما او چې دی شول چې قیامت ورځ به کله راځي علاوه ته خو معلوم دي موږ درېغه وخت رسوونه دا ورځ زندو وینو و ما نو اخر موږ نه زندو هو دا ورځ دا چې خلق خوشی راځي مکیش دا چې خلق ټول تر حاضرېش دا نه زندو الا خو به زندو لأجل د پاره د اغه نیټه معدود چې هغه حساب کړه سوی د معلومه کړه سوی تر اغه اجل معدود معینه پورې چې دی موږ زندو چې هغه ګړې را لږه تاخير نه قبلې دا نو کوم ورځ دوام یوم دا هغه ورځ د یاتی چې را بشي دا یوم اغه وخت دا یوم په معنا سره د وخت د ورځې په معنا سره دلته نه دی دی یوم تورې ذکر کیږي گای گای ورځ زنی مراد وي گای گای یوم ذکر سی هغه به چې شي مراد وخت زنی مراد دلته په معنا سره د وخت یوم اغه وخت یاتی چې دغه ورځ راځي په یاتی کې زمیر دی هغه او غزال کې یوم مجموع اغه ورځ ته راځي دی نو نو یوم اغه وخت یاتی چې دغه ورځ راځي د اخرنی لا تكلم خبر بنكي نفس هيتس نفس الا باذنه مگر نه په اذن سره د الله چې دا ټول خلق را جمع سول هیڅ یو انسان دا سوم نشي وله سوم معنا سان نشي کولای چې د ساګر سره به اجازه وکړ معنا خبر نشي کولای لکه خلق چې څوک ساکتی برای چپ تساو وکړ د ساخره د امراد نه دی چې معنا به سره به دا سان نه کاږي د سای مطلب دا دی چې دا خبره پاجته وکړه د خپل ماځي وچول دا غوړه چې څوک خپل نشي چول ولا نو دا سوي لا تکلم چې خبرې نه کوي نفس نه هیڅ نفس الا باذنه مگر نه په اذن او اجازه سره د الله عز وجل کده الله اذن وو سبار نو څوک شغه د لیسینو انسان فمنهم شقی و سعید فمنهم بعض دغه خلق څخه چې په دا ورځ را جمع سوي دي ګوراست خو چې مجموع له الناس دا خلق یاتي فمنهم بعض دغه خلق څخه شقی و بدبخت وي و سعید او ځینې د خلق څخه نه بخت وي بارنه چې را جمع سره بس په اسلام کې بار خلق دوه قسمه کیږي بل شی بار نست پکشي کې په ما بینس کې یا به د سعدا او ډلې د نیک بختان یا به د اشقیا او د بدبختان او ډلې را جمع کیږي خو ګرد مګر دغه دوه تقسیمه کیږي فمنهم شقی و سعید وسنو ار انسان بده ځان سره حساب کې چاله پاکه ما خو مراجعه کوي نو زه به څه خبره په اشقیاو کې بیان کړم په سعداو کې نو دا خو یو تعبیر دی مروه کې زه په اشقیاو کې که په اشقیاو کې یو خو لا د انسان د خرج ورشه به اړه غوښته مسول که په سعداو کې بار ور دی چې شې دی کامیاب دی نو اوس پر دې دنیا به سړی دې عمل کوي چې تا د سعیدا د اسعیدا او څخه کې چې تا د سعداو د نیک بختان او څخه کې دوی عمل بار معلوم دی چ عمل چې دی هغه د انبیا او علیه الصلاه والسلام طریقې را ټینګول دي هغه احکام چې دی راوړي هغه را ټینګول دي بار بنت په اخرت کې د سعدا او سکیږي او که بدوت د انبیا او پر خلاف باندې کارونه کوي په اخرت کې به مال په سعدا او کې ولاړ دا کار نشي کېدلی نو الله دغه دی دا اخروی انجام د کوپری ام درته بیان کړي په مخ کې خو دنیوي انجام چې په دې دنیا لعنت په پسې دی هلاکت په پسې دی د اخرت انجام یې ان بیان کې چې ګرځي راځم کېږي فمنهم شقی و سعید بعض دې څخه شقی بعض دې څخه سعید نک بختان په قران کریم کې دا سره راځي او بل ځای آیت کریمه یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها هغه ورځ په یاد کې چې راځي هر نفس چې دی به مجادله د خپل ځان کې د خپل ځان کې پاکي خبرې کوي اخته دی دا آیت کریمه کې خو دی وای چې خبرې کوي په دا هغه ورځ باندې به خلک راشي بره به خبرې و دا وی ولا که چی شمه چیر کړو پلانې خطا یې سم زه خدای شي پر اکر روان دا یو بل ځای بیا الله پاک دې خبره نقل کی قالو والله ربنا ما كنا مشرکین ول دی وای چې والله قسم می دی ربنا پر اب سره موږ ما كنا موږ نو مشرکین موږ چیرې الته شرک خو هغه دې الته دا وی دا بل آیات فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون فداورز قیامت بجنی پرجن مخ راوړی پښتنی به سر کې چاپلانه چیر دی اپلانه چیر دا شین سره وای نو خود او غایتوت خدا صاحب چیر شته خبرې کیږي دلته وای چې لا تکلم نفس الا باذنه و اذا خن او چدی دا قیامت خو چدی خو څو زره کاله د داورز نو په دې کې مقامات دي دغه هغه مقام دی لومړنی چې خلک ډیر در سام لانجی ډیر تر وه مترس لانجی نو په دا وخت کې څونه سوالی مال خبره نشي کولای بیا نور مقامون ناراضی چې الته مجبوره کیږي چې الار ته وښه غیر جواب وانه اوس یو سړی دی مثال په توګه لاینه کړ دا غلا کړی یا یو بل جنایت کړی دی ګورمنټ نیولې دی اوس نه دی بارا د شرم سر زرو دی په دې حکومت لکه هیڅ خبره نه کوي وجی برای ته بوس رخ که اوس خبرې کې دا خبرې مده پر بیا د بی نه عمل کیږي چې شا ته اوس د کاري صاحب مخ ته خبرې کې ته اوس د جج صاحب مخ ته خبرې کې هغه خو جج را باندې کوي نو دا ځینې ځینې خبرې چې په قران کې هلته برغلي چې په ورځ قیامت دی ژغیږي هغه هغه د مجبوریت پر اساس چې سوال او جواب سره کول کیږي په هغه ځای خدای مجبور دی چې خبرې وکړي مګر چې په کوم وخت کې د هیبت پروت د جورز په هغه وخت اله دغه تعبیر وکړي چې هیڅ نفس څنګه دوام نه شي وله نو هغه یو مقام دی د جورز هغه دا بل مقام دی د جورز کې په خبره وس په دې لاس نو هغه آیاتونه چې بیا راس چې قرآن شریف خبرې خو نه سره لګیږي نو عوذ بالله یو ځای وي سر نه څوک والی بل ورځ بیا بل ځای بیا وایي چې سړی به داوی وي د خپل ځان په باره کې داسې به وایي داسې به وایي ځان د عذاب خلاصي نو موږ هغه یو هغه ځای دی چې د تحقیق ځای دی که د تحقیق ځای چې نه یې نور پر خلکو هغه هیبت پروت دی چې هر یو په ځان اخته دی بلکې پام ګر سره نه دی د تحقیق د سوال و جواب ځای دی چې ودره برای خو مجبور دی غږیږي وایي څه خو به ووایي نو او دا رقم هم غږیږي چې د ده به اختیار نه وي لاسونه بې خبرې کوي بل ځای په قرآن کریم کې راځي که نه راځي پښه یې وژغیږي په ما یې دغه کار کړی دی لاس یې وژغیږي په ما یې دغه کار کړی دی غوږه غږیږي په ما یې وایي دغه کار کړی د حرام حرام کارونه چې کړي دا سړی بره په خپله ناموره وغورځي وایي زوی مړو په دنیا کې مې د لاس خبرې ولا کړې ته غږیږي ولي نو ستا د خبرو سره سه هغه مزه په تاوان خبرې کوي لاس ورته وایي زه والله که اختیار م زه په زوره ګویا کړې زما د خبرو سره څه زه د الله تعالی په قدرت ګویا سم زه په دې کې اختیار مې نه چلیږي نو سوال دا دی چې مانه ته به ځینې ځایونه خبرې کوي دلته وایي چې ګر سره خبرې نه شي کوي ما دا ورځ ډېره اوږده ده مقامات لري په ځینو مقاماتو کې هغه دي چې هیبت دا رقم پروت دی دوغنه پر ټولو خلکو عام دي چې هیڅوک سو نه شي وایي خبره نه شي کولی ځینې ځایونه بیا هغه دي چې مجبورن دی باید جواب ووایي وژغیږي نو هغه بیا هغه ځایونه چې د خبرو بحث یې کړی دی په کښې کې نو تر دغه ځایه پورې اوس پره دا خبره پای ته نه ورسېدله چې مال د دوی د کوپر اخروي انجام اله دلته بیانوي چې په آخرت کې بیا نتیجه دغسې یو څه خو مو دا دی ووایه چې دوې ډلې کېږي نیکبختان او بدبختان ځینې جوړېږي بهرانو د نیکبختانو بدله څه شي ده او د بدبختانو بدله څه شي ده دا برابره بیا وروسته ووایي الله عزوجل دې موږ ټول په نیکبختانو کې ساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.